وأعوذ بالله من شرور أنفسنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. نعم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. kanko jomiraɗo jonta ƴeefo o moy sallallahu mo yamirinuraɗo sallallahu alayhi wa sallam moy sal bani israila landa mana sal ya a muhammad landa bani israila ɓe israila ɓe landiɗino mana tawbihan lahum ñiwde ɓe wataɓe wi a e duɗɗude ɓe mana sokade ɓe landorɓe kam shahadu ma moussa min mujizatin bahiratin wa hujajin qadiat landoɓe hono foti ɓe ji dalillaji ɓangudi wondude moussa hono foti ɓe ji mujizaji kayefiji mawɗi kañe hujjaji taccoji duko hakkude maɓɓe moussa hono foti ɓe jiɗo e jungo moussa kono holla moussa e neraɗo allah kono holla jomiraɗo tan hanirewede hono foti hewde ta dullo ala sidiguihi e dow ko ana holla ngoliranta ko moussa e neraɗo allah hono foti ɓe jiɗum toon alhamdulillahi rabbil alaminwama zalika kafru gondude ɗum fo ɓe kefiɗino walam yuminu ɓe gondinarino eyi man yubaddil nicmat allah mana wa man yubaddil on kala battitiɗɗo nema allah mo lando waɗani ɗum so wassiti ɗum mana wattiti ɗum ɓe kufri kefrako nema allah o sali jaɓude allah wondude nema mum wonni moƴƴere nema o wondude nema allah o fof mo sali waɗin kefraga wa juhud e yeddude biha e nema o sali yettirdemo allah na lando jukkuɗo so lando jukkine hono hen jukku ngo wayi fa inna allah kanko lando o afamin fa inna ilaba llahi no wiide jukku ngo allah ngo lahu alimun shadidu yo nawgo wonandemo kanko jukkiteɗo ɗum ko ayi o wi fa inna allaha shadidu ilabi ko mana kanko lando woni cattuɗo jukku mana majjunde fa inna iqaba llahi no wiide jukku ngo allah hu wonandemo kanko jedduɗo nema allah o so waɗɗum kefirako o jukku ngo wa alimun yo ngo muusugo nawgo sanne sanne sadidun sattugo sanne sanne sanne way suyino li nas mana suyina lilladina kafuru do faƴeɓen hoɗu woni sababu nusura e en kaali sababu nusulu ha o hanki sowomo jeeya ɗi kaali en hankinni زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الحياة الدنيا مغنان أبنان زين دان سنك نام من أمبت دان ينبن نام للذين كفروا عليه أثر ما هذا نرئنا نام dan para nama de dan sin ka nama de ngarne nana de dan be jeta na ngarke de jeta gudu suna kanja ay mana de zuyira zuyinat lahum shahawatu dunya tuyo ji annabi dum sin ka nana be wa na'imi ha enema ji annabi hatta nasul akhirah fa be jeggi tilaka wa ushribat mahabbataha be jinna da lowa ene berde mabbe yidde adunaru fi qulubi gele berde mabbe to dun nana so be yarna fa fadu hari tet hatta tahafatu alaiha wa haradu an daril khul kani be mbadi be jidi dum fa be durni iwde e galle duma duma ko lodo woni galle aljanna on wonde dum fu kasen ويسخرون من الذين آمنوا ابن جلجل نرو غوندين ده كاس ما انا ابن جل في تبع ابن جل كيتو مؤمن ام بي يسخرون بالمؤمنين يرمونهم بقلة العقل لتركهم الدنيا ابن بدو بن حالاج بوندي ابن بيا بن بي اسلام بن غلا حقين اسلام ان بي بي انا فاندي حقيني سوني جوغينو حقيني نا تشوتو ادنا لا كرا كو تشو تو لكو دو موجير ولا توني وانا حال فاهبه كان دو نرا حقين ابني نجبي ادنا رنو بي يتندو يبي كيبي ابني نجورا تا يبي كورا تا يبي تشاكو تا يبي كاجا تا يبي نكاتان اليومنا الله موني كو بوني ولا فوكو بي اندي سنا دون ابن بي دو اسلام ان بي فاندي حقيني داي باسكو نجبي سود ادنا رو وندو جونغو مودو يالدو sabe ko wi arwar ngeno dum gol jertito gol won gol be jertito aslame kala ke fere dum woni hakilum kala jogori aslame dai do kala hakil sabe aslame be o ni to lakaratu kambe be jarar to hajima e wala hen kambe kala bi bel fo nguna adna da gara tan ngar tawon ko ngunti ayadu woni jalfitare mabbe ne jomiraade wi doone stabili tarkihimu dunya sabe yoppugol jube be khabaru aduna mana hippare adna e haakaade dum e tewtude dum no harmide islamen be jotti dum wa iqbali ala al-akhirah sabe hippare mabbe fewdir mabbe lakara dum ko yefur be jalfitoto kagawlihi dum way hono kongol makongo ala ngol muli e aya goddo innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun ederno jograwi meedo yimbe bandiji di yimbe bombe be yalla chima e be jala den goni be am e jograra haninu li e be jala en e jene en pami ko be jaldi ko be jaldi se en ko wiide ngala hatti jogra da jabi raddan alayhi la nuri wallahi nattaqaw fawqahu yawm al-qiyam jogra da jonta je fo wi maya be hulbe alla be tan jalla do be bi daybe be nyende darngal so darngal wari be ngori do mat be ngori do mat be wori jogi be moddere nde be kebata kambe abad be ngon do mat اي والمؤمنون دي المتقون لله فوق اولئك الكافرين منزله ومكانه مؤمنين قل بالله بكم بنوني دو هفر مي بي بلاس درنگال جام كم بوري جوغاد درن مجر بلاس مجو فهم في اعلى الليين كم مؤمنين قل بالله بنوني بوري فو فودي الجنه تودي وأولئك في أسفل السافلين بيضا هيفر ببين غني تقبر الليل دي أكو الليل دي كو ngoni fales kon les ko fales mudu be woni wal mu'minuna fil akhirati kambe mu'mini yambe to lakarato fi awjil izz wal karama kambe be ngoni en nokute deral e be ni nyaaje he be jumpa hen izz mana tamdengal wal karama wa kafiru he karbe be ne hoto ngoni fi hadid izzul wal muha wal muhana kambe he karbe be ngoni e do pok pokolan mana koyena wal muhana e fandugul hoyne wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab mere be anda la do kany woni arzingino mo muy bighayri hisab mo arzingino mo muy o mo arzingino yibbe makko be kam ko Allah rizqan wasi'an ya arzuqu jajiro ragadan jirwudo no hewri la fana lahu taytimugul warana dum to la karato wala in ida'ata igul warana tawe bi ghayri hisabi wana fudu nyaawede na calculede ko be kaani hokkede be nokke tan nokke be anda joomiraa won ga do dum ay hono no joomiraa wiire ay goddo be kambe woni yabe khuluna aljannata yurzaquna fiha bi ghayri hisab mu'minan be woni nanno natobe aljanna kambe mu'minan be woni arjin tebe be aljanna o bi ghayri hisab aw yarzuq fi dunya man sha'a kango jomirado mo wawi arde ginde mo mo muyido adna do ni min khaliya tege ko makko way wasu umayajina na arzu wala man yasha'u do mo muy mu'minan kana aw kafira fayda adna do hefe be murat la me benne ma do kala la mo ko kefer hebi do adna do aslami hebi no hunum kala jawdi ndibe kebe adna o aslami en kebi aslaɓe ɓe ni ɓurɓe laamade laamu mawɗo kaga aslaɓe gacce tijeete sabi annabi souleymana hono laamu hokka o kefere fof hokka hon makko kefere fof wala hon makko so yama jawdi to fay goto ɓura souleymana jawdi ene joni ko codete luumo kañe ko eko naati hen codete luumo cie ko kanko wona ɗum yembi mum kanko wona ko sodete kanko asoyte somo waddene et puis jinnaji ɗo asoyto gaddano ɗi jaata nder maayi geeci to gadda kañe daata so asal esenɓe kañe jooga gaddan ɗi ka jamma e ñalowma tawita ne gaddata kire ko tampodirte ko watteɗo filde courant filde courant ŋaji ɗi ki chifre ŋaji jiidaɗi ɗum ka wona fay jinarata ko ɗum lanɗo donnani mo caagol muɗum ɗum ka caagol anni buɓɓitota ne dogo no jeendi caango ngol wiya waɗi baɗa tawi wowiɓe yontere bur bur bur bur e ngol dogogol ngol darto tawa fokkire jomiraɗ yombam minen arde ginna haga adamuna famnum awamsik bi gayri hisab lanɗo wi ɗum e dokkalalngal dokkumam mo sa muy waɗum partage sa muy joguita an min hokkuma ɗo muyɗa fo wat sa muy a hokkiti tan sa muy a waɗan stocké mi hokkuma homa kefere heɓi ɗum yadno kamɓe ɗayɓe ɗayɓe haqqilleji adna ɗo yo jeere lobbonata bonɗo naata sona ɗum kefere natano naata adnano sonani bonɗona waɗeɗo adna ɗo kefere wonata ɗon to suudu moƴƴuɓe ɗo kefere watta kon koyengal mum manaari hen laano yarzugu man yasha'u mu'minan kana aw kafiran barran aw fajiran ala hasbil hikmati wal mashi'a duna an yakuna lahu muhasibun subhanahu wa ta'ala ko jomiraɗo kanko arsinguintemo mo muy kefere mum e arsilaɓe mum e bonɗo mum fajiri mum e laatiɗo barru muɗum ɗigganɗo Allah fo kanko hokkat mo hokkat ɗu komo muyi mo hebbino fay goto o calcule ta e makko kanko Allah yano so ni fi wor Allah andi wala rewde Allah ɓuuri moƴƴude rewoɓe Allah ɓe goni intelligent en rewoɓe Allah ɓe goni fimɓe ɓe goni jejjuɓe saabu ɓe woni anduɓe suudatnaro nduka nduka feccama désar jomiraɓe wi waɗi fi lakara o e golle golle nen ɗum adna o moye mo heeɓi e hen ɗum woni ko donguɗe fande mai adna o mu hegi mama kanko alamulanda kanko lani ma kanko rew mo fa mo ho kela kala adna ga kan bami sa ka timita en pam dele ay bi te do ma kala tul jin wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yu'minu denno inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin taw jongra mo mi tagira ri le jina sima fa le wakam ma uridu minhum min rizqin min dar dar bi arzuqu mo ndokka mi ko o mi darari be dum min arzi ngin tat ko be nyaama ko be yara ko mi hokkar mi yobe lewanta min dar dar be dum faabe faabo ka e depasse e dum mabbe kono haa faabe ndokka kam depasse mi min ko tagir be faabe ndewa arzu ko ndokka be ko mi je min dar dar be ruwe balla kayna wama uri imuni be nyammina kam min laano mi nyaamata anka kam ga yobe dewa Allah tan mi woni nyammino o mi woni jarno mi woni jaajino mi woni garbo woni dun saabi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ilay tagefu makko go fay goto mo yeggitaare ngurum fay goto wana dum bongo wana dum nyuuyu gondo der ngay kaare wana dum leggu go liingu gondo der ndiyam wana dum ngirngu gondo der haayre funa he borzo fay goto dana yeggitaare e wari yegi sango wata e bi neddo goto mi kayi ga na waru jarrabu e yawo hono ko ko joomi raade mi kala burro na nyammi dum ko famo e yawo wara dum testi mo yeyi le ladde mo yalta ko gelo fes mo yeyi le ladde mo na fe le luuro haa mi ne mi te luuro haa go yulande muuro mo na fe to ko joodi fay goto anda mo na fe mo famo e yawo mo haati hun ko ba ko mo wari mo joodi o wa joodi do mo yol biri mo yol rawda mo yaata ara joodi rawa ta tesse tesse an ardu ta fon kam mo yaata faawatu go tan kam ruwi yimbe ngaran be so yimbe majjilaawu kam mo waam waam waam tan be binnaake go lurote naake go lurote fati kam mo heddu e naati lur kamu hen tan sanabe tawi neddo ani be wi'e neddo woni gawko kande mako mo jaba ki be wi mo ka ham jaba ni tas yo kambe mi mo yol e ti nyandu lokko mo duuti ndi mo yada be nanyi wo tacci le fo gangole hungo mako fa la be ko di mo ay jur be ko di mo mo gambi mo gambi fa mo haari na mo jali ye narway hal ko jan ko mahani be iswar mako be nangu dum jure jonka be be wo tawu hin me wona sa ngem be ne majino sai anda o modon jobara ba di arsu mako fa ton fa ton mi sa yewi liddi mawdi yogaade ni aari rungu liko pamro ko garan nat sa ngari garan tan sa yewi le kamera ngaji tanu ni di aari ko dum jobi dara stoggal azu o fawara na le hugo ko wara kap mat aaro hungum ko won ko ne doddo ta ma jife don dara so ko kan go du ka go ko go jifu e ko jili faam de ko no mi fa ko nat muhammad arzu ko ma dawo abada ma ita so acca mo ari hadis na sallallahu alaihi wasallam wa jibril nafaha wa yubidu nafaha ma nafaha ruhul qudus fi ruhi ruhul qudus be budi hewdo ko yidi ko jibril ma o wari wuti mana hali ya le ganna yumi hiton ya muhammad moy wonki fo abada ma yata sana timmina ko fota na nyande amma yata bar sonjo paro fay wadere gawul fay abdere wota ndeka an tagana na fa nyama dum ma ya tagana nyama le wala fay wonki goti wana neddo tande wonki fuf kala ko nyama ra ko jogi heenya ra nyama na yara ma ya fa nyama ko tekna ko janno mo wi kana yimbe be yo be nardin no be tewtir so jawti yo be tewtir jawdi no daguri biya ka be tewrata de bi adam so tewti yar tan ha ira mu de eta ke tewtu no daguri kono sa arzugo o taadi warde ko faade dum wadabe faabe tewtir arzugo on harmi ako kamara wadi no harmi hokata mo dan to hokata so ta mani haram tan anga felicite tan gollan ko harmi tan yelan heba jawdi ta wuy be burno no fu jawdi e felicite nyambe jawdi haram ga wa jabbare gujju joma fu anni leli ha rasura ni ara jiwo ko ko jara yula bale ara wada hun husana ndanya ara mo nayira to ngudo ara haru dum fay ke fere na andi se elicit ko bo moy taw ko a felisi do wodi ngure ma ka felisi de nyambe haram ga wa burde do ko na wada re sobe kib waral sobe kib yalla ando fa bo yang amin kanko lando woni wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab dano woni arjingino mo muyi tawe muhasabatu fu walahi kana an-nasu ummatan wahida jama'a walati no mo fu be lenyal goto fu be to montare wota dina ngota ngonno dilan tagno adam adam e jul dilan tagno hawa hawa e jul adam e hawa e be islam do yindo fudir yana be adam e be fu islam fa heddi mawrado fa yotti qabila habila qabila barra habila fa kon qabila mo wonano kefre mo islam do ngol gol zunubu ni mo golli sabi warde gore joni itta ne da islam shirku billahi itta ne da islam ibn abbas moy chagal adama duubi ujunere kefra ko fuddare adama adama mayi duubi ujunere secret ngaji sap kefra ko wala assalamu alaikum wa alaikum assalam en kali hal majuno nyen adama kanyo hore mudu wuri duubi ujunere anga sa mabbe duubi ujunere adama li duubi ujunere chagal adama duubi ujunaji didi pamata hen adno wadi kefra ko wala ne jama'a o pop ummata wahida fu yo lañu gut kana nasu ummata wahida jama wala hi on fu lañu gut e minaka o mana min cubi so o hawri e hadisa ibn abbas ibn asr muru mo wadi mo bukhari ya wadi to ande ke fra ko fuddo no e zamanu yimbe nuhu yimbe annabi nuhu be mo hawri be do ke fra ko fuddo kanko ka fande mo warata faamo fenya kanko nuhu mo tayi ngoli ya fra sayi mako be ndewino toruji la tazaguna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa yauka wa nasra di inde toruji joy mo tawiro kanko nu yana ndewe ko na Allah men din du yimbe no du inde yimbe no wadde nasra yaghusa wa yauka be fu yo inde yimbe no yimbe dum mojju be rewano be Allah zaman mabbe le kefra ko fuddar ni kamera be modi babe mawbe janginobe jogibe dude be anane ha yimbe assalamu na ibn abbas wiil kambe laati no homo fu jida do nokku mu yan sanne jokka de kambe ne be mayno be jofiro am mu ma ana jangina jama diyano fa andal hiidi arana andal ara buyton ta andu be be jotta ci arande be horol kase be jotta ci be fa yotto jonga ya pa moy wa jori saydani wari e mabbe e wi be onon hono be morba e moro mawbe do kala ton do hala mudun be oron yanto khabaruji dum moddi so ni o ngada ni be estasi ngaji e lay jolle modon de ngada non be estasi ngaji e njiyom suraji mabbe na dum hebbin on miccitaade be dum faan ko jeta min moy gadaari fu fa joomu miccite be ngadi sa dum yu yo su du ko ne seeda ni wana diine islam sayi min o min o ngaji goni bam ko di subhanallah kala fu fu be ngadi don min mo mo na la wana dum wana diine islam e bi be ngadi min mo mabbe fa dum beeda miccintinde on ɓe jaɓi ɓe gadi minimum ɓe gadɗo dow kaɓuruji ɗi taf jonga ande be jey fu na sati toru mabbe tam ngal dun ton be ngadi formo ben ko mo fu e indir dun inde leliro don jonga kala de be jey juurade be be yi dun ton micci tin be faytara ben no sa yi tan na micci tin do dun kabur man ben non de wari be ka ben ka Allah tan de wata kay ngada sa tan de be mudum Allah dun kono ngadi min mango ka saggal majum be do ki di tanira be ngaroy iblis o wiibe ay bi min mamma ju gondi rodi e sa wi gori di mamra mo be dewa no wana ala ngade wono de di be julo non be mo ne alla e ma ay be putti rewde di jonka jonka ngadi di fay gereji mabbe fu atan e sa wi gotan haye ni dewal toruji fuddi e lay zaman nuu ala zaman ko adi nuu tewtan taw nuu wori mo tawi dum mo tawi dum fu dum kippi ke dat arslam wala ni nuu ne tele sona kay kana yino ke fa ko yawri hewde dum sabi kanko mo nuddi Allah nula kanko ni permi nula ko bi jamaa o bewi fa wala se jonka lambe itti neda neddo goto hono mabbe nere be micintina Allah subhanahu wa ta'ala micintina jamaa o Allah subhanahu wa ta'ala tabu won ko mo wi do kanko jomiraa jonta je fo wa kana an-nasu ummatan wahida ay kanu ala al-iman dalasino me do limana ga wala fi jiratul mustaqima be ngone do ju pocci do no la no tagi sakar ma ju fakata ko be lul donga ke tara ko wari nural waɗi watanazau ɓe poɗoriri sanne fa ba'asallahu nnabiyina mubashirina wa munzirin ndellano neli jonka anagaɓe ɓe gara ɓe mbeltina kala tawaɗo ana e dewal Allah ɓe mbeltin ɗum e moƴƴere woni e jokku hen somayi moƴƴere wonno ɗum lakra jango ɓe ndentina kala laataɗo kilatiɗo kefeero ha ko yo accu kefra ko warta islamako kefra ko so joomu maydi hen bone wodanɗullah kara jam ɓe kulɓina ɓe ndentina ɗum ɗo ɓe jemna ɓe ceynira ɗum ka eyyi kamɓe nuraɓe waddaɓe fa gat noon ɓe puɗɗira ko annabi nuhu kay puɗɗi koye won awalu rusul e dow ko nuraɓe sallllahu alayhi wa sallam haali e lando wa ansala maahumul kitaba bilhaq lande jippinire jippine mabɓe dewte ɗum joni ka wona detta e globalement nuraɓeɓe mo haalata mo jippine mabɓe dewte ko wayno suusi ibrahima en ko wayno tawrase en linjila en zaboura en tawarda qur'an en ko saabi liyakuma bayna annasi fi ma ikhtalafu fihi ko saabi tomo jippine dewte gam faamo ñaawa hakkunde yimɓe ɓe ko luttodiri e muɗum dewɗe jippinirama goonga e faa joomiraɗo ñaawa hakkunde yimɓe ɓe ko luttodiri e mum yala toruji saabi ɗum ɗo woni ɓuuri mawnude luural annao gila kefra ko fuɗɗi annao homo hani reweede ɗo woni luural faa ɗon tan ɗum woni yalla Allah tan tan tan hani reweedena na o hokka anda ko rewde goɗɗo yettine Allah ɗo woni luural anno rew Allah deret wama o dewal maɗa Allah deret yettata ko Allah il faut ƴeewa mollal ɓurɗo ɓurɗo yiɗede ndewa ɗum kañum juulana ɗum korana ɗum kañum yettoyo yettino e ma formulel ma Allah kono no aada kanankoɓe gurri adnani sa yiɗi yiide perda hale la budda tewta annduɗo mo mana waɗuma audience fewde makko saabi anta sa wari mo andamo wattam reso ɗu yaada aduna e yogaɓe ni gaɗiri diina ka eyyi hono no worri hande ni il faut nangga sekujo mana yettima Allah sekujo mo silsilata muɗum ana wawi naɓude ma andu ubien ɓeɗo mbi sekujo ka wawi holluduma no lanɗo rewrete wona kañum rewete dewata ko Allah jonno sa wari to makko ma hanan landare wori hono sa dalli ka wari e wuro ri biyaade wuro odo wiyama nangugo lawol joku le togge joku odo joku do fanjo te da wuro mani kanyi e kanko roodo to ma somo nabuma na mo yaade ma joku mana du wol dura dan na ufuk alaykum assalam homa ha hanyire we do woni problem alu sunnati wal jamaa jamu be nulabe be so ngoje nulabe so faami dudde nulabe faami ko nulabe jengil ko be bi lantare be dem bi fay nulabe be sabi neddo fuf nulabe bur teddu fay be de wata ci a juulanta nulada horanta jonno kanko nularo kanko hollama no lalo rewrete kanko hollama ko lalo yidi kanko renti namma e ko lalo yidi yo ron makko mana yodum tinnin wa mo tinninte mo tinninte mo tinninte faamo golla jiya andu woli day nako dum won rol makko tayi de kamme juulante ka dum ganda dum ngada jiya e ashadu shahadatu mana de to nare tan alislam ko hinu ji irun don ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kodo wona seedi ke anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sabi di ko ngol lidi gonno cheta da la ka woni la yo maccu da la yo manela da ko ni mana mo maccu da la ko ko sabi mira no la re maccu da la wiar mo dewete non wiar mo allah mana anda mo abdu yo mo maccu da la no la to la maccu da la ni la yo bar mo rewata ke honna angare yo saji mo abdu abdu a juulanta ma horanta kanko hore mo nodda ta fewde e juulaneede makko tas dagalta ko mo nodda jamaa o fewde e juulaneede makko dagata ko jamaa o dun teddino mo fa juulana mo abdun yo mo maccudo no laato da maccudo jonno ko dun seedi on ko warta haade jonko wa rasulu yo mo nulaada allah anga wonan laado allah tanka mo nulaada allah musaddaqun la yukazzabu mo gonni de kala ko ma haali mo fennata sabi laado ni jana to wori cendigo mo maccuda allah mo rewataake mo nuraa allah mo fennataake ko ma haali bali yusaddaqu wa yuttaba kanko nuraa mo gonni de kala ko ma haali mo yemmi de kala ko ma gonni haya to woni darne de to wonno jama o faamaar so reeti pedal to saabi do faamaar so haala ka to ji saydani jiibata jama o to jibro on tan ka sen so walaji mo hore je tan walaji mo jom andal mo laati ma jida da tan hanka sen do fokka gudum rewe joni ka be pamari hono mana kale no be ka mi yir fofa wa juma ma e balal balal makko kanko mo dasi fa e der ni kanko le wata joni nyaaga mo haaje ma fu hono si hono ceno sa ma so wi e jogi do ka sen ma ko moy yoppu allah nyaaga so ko tija moy sa noddi allah no ta ko ma awara garja e notede nokku allah moy sewtu jana way hono jaloni yo kutor gal kanyana jago hule fuf noddu dum kanyu do hun ko ma ko hawrata e darja mun noddu mo kanko sewtu jana kanko mo noddina allah pat noddu allah wallahi ni jogi on asiti jana dum ko wodi kefra hulal duwete ata hus noddo dewal fewde ko wana allah nane tan ko arsilame haaji biyaru du jangino woni biyaru du jangino don wayno ko laa dara chaari ko ha chaari sabi dun ka wera ma yulu ni sa defo ngala ndal nafsi so ngana gelo do na ta islam ko do wete de wete do lasna Allah dum woni da tafu dewal ne ana heewi dewal ana heewi dewal ana heewi kalte mu do no wete dum wete an waawu ibada no ne ji dewal Allah julde way hen wala gaden te sunna Allah ko arka way hen wala gaden te sunna Allah wiile joy biyaade de wala gaden te sunna Allah du'a wana hen du'a won jigi manan jigi du'a o masalatin nan wodi e du'a o du'a nan wodi du'a o masalatin wona wodi mana noddude neddo fa nyaago nodda huude fa nyaago da neddo wete du'a o masalatin masalatu o mana nyaago du'a o noddirda mo nyaago don jogi ciendi go didi jaba o fama ewete mo nodduda o ko woni ewete ko noddirda mo ko ko woni mo asu musfar yahi wa staf ko mo nodduda zaidu nodduda bokari nodduda sama nodduda hoddu noddirda am eski ko noddirda mo ko o mo wayi wadde dum na Allah ta wayi wadde dum ko mo wayi wadde mo ewete nodda mo do ewete ya sawadi ya unida na kala nida o manga dura faise wana ya faise ene hey man nda oro hello e wete munudu da o sotay Allah no dura yodun de wala Allah sabnala sallallahu alaihi wasallam addu'a huwa al-ibada may din moy du'a o nyaagaade Allah jaadi wonde wala Allah fay sabilalo kany yabir ma ud'uni astajib lakum usiru amri la no yamri en fulbe de denno sa tawti mako jomiraado wi nyaago dan ko nyaaji mun wa dewdo mo jebina ni dum yoon dewala Allah so tay Allah nyaaji da alhamdulillah wala fuko nyaaga ta ci Allah wana dum fi adna wana dum fi aliyo tangara hasin jine majju irun dagi nyaago kan ko kat o duwa o wete ibad jodi sa noddi goddo ko wana Allah ewe kanko ne hodo noddire ko noddirama ko hodo ko woni soko noddirdama ko omo wawi wadde dum rol bi adama na jiya hen bas wala do nyaagul dum an daji nyata wori fa betto sakuma 5 kilo ala dar yidi wawdu wadde be do saratma na yidi wadde be do babba ma da wa wa wadde do wori fa jambo ali kari tina waraka wori wallan do do wawi wallu mo wawi nangudu banke mo nangudu suuti dum noddu ndu noddu nodda bas wala na yi hunda mai hei an kari fai sun wuɗi arga war faɓar lo ba su laifin ba su laifin dunka kanku nudura direct wana ala nudura juri kanku jaji nudura kanu ku nudura mu ko mu wayi na wana nda wana nudu gulfi a nda ardu mu hunde ta ya nodda mu fi kuma jogi kaji mako kanku je jomira na wadi ya kwanta mako kanku wata ngara nda arda mu hen nyamani na nda arda mu hake jaji dunka ku je dun ba su laifin sabi huwai firi tare hen huwai firi tare de nyagune de du bas wala wana shi jonno sa nyaaji ma tagangel Allah ko fay goto wawa wadde hen sona Allah do problem de kullu tadi jamona hani si ndure du ko mo nyaaji e ho mo nyaaga e hodu nyaaga fo anda do ko e hono bakkar zunubu yaake baraji jabe du wala bawdo sona am zuluma wala andu dun woni wala andu fudu zuluma woni saka momt wana ka yuhi ni saka wana ka yuhi jeki ni saka goddo wa momdu wala jiyo saka momt ando goto o nyago da la no ya fi zuluma kan ko tan nyago da la no jabu no jabu no makira du sa alihi andar dan dun sheku fa jabene mukireji ma wi'a on jafaama on jabbaama on jafaama golle modon jabaama golle modon yiyam jomu fini waawa wi'de golle o jabaam ko dum tan ga hebi skal murum kal kal wi'a golle ma jabaam je no dum ahana ndarjudu mudum sabin ma filasi sa ndarjudu mo o filasi awdi mo filasi Allah a itti mo modon mo haani wonde e jegi do kase se sheikhu jo mabbe mawdo kajum woni hande to mawdo fisere wona do kebi lay wa samaay moy won mukaddamu goor nyaka goor yi fa leere mawdo so france ni mi lay moy wari waddani neddo o mi no ngay chakande mi no ngay chakande moy tel man non bu cerno o weltori wi mi sankari mama defri mama jeen defal mama jeen defal ko ne fu hatta mana jar jeen kasi me defre ma ma je yahi ne golle sangal ko ngada hande ko me defre ma ma je minen beta me sangal ma ma je korko wit woni don gartuno do yewta debbo mona do debbo nye mo ma wari on sheku jo ma gon debbo nye dire yi challa debbo sanna cewa waddi hem duwi waddi fa tan fa wala ko birti cewno ah la do way selini ko cewna la do way hukudu tan su ko do ye di sal se ko wi mo ah cewna la do way dir cello den se ko awa waddi cello debbo ngani su suru bi waddi mo wala do selini mo ana do ko maay ngam ay chamata di wona ya defani mo kaba di gen anga baba so lindi nyaw do aduna do ko dal way defana do godal gen hinga sona chelna debbo ar way defana de kam mi ngali gen ne mo ni andaro woni anga andaro woni so ra yite yawte sal gen na to o problem fu sa mi ngay chamata di ya wi a defani mo kaba di gen e mi waddi sa ba yow nyawri jon tan celina do mi da baba lan seli den la ba gene o dilan hokka da bana am mo tinne afami kule allah kal ne jama o ko nana kam se yow yow banti hal mo tinno jama o anda ba hal an ka nangi mi ngay ma ca banda da ya defal mo wajjel mo hotal jeli mo dal ma don kan ko refa hin ko riwu ta ko cerno hay yiro cerno haya dum woni tawtirde neddo ko waawa dum woni hokkidirde ko jeya ya shirku billahi kono ngara tawtirde neddal jeli ajeya nara sallallahu alaihi wasallam e mo halan na ta ben jinn fu mo halira no sona far wayu allah subhanahu wa ta'ala wayu wayi ne makko yo ben na ta ben do andirta kaw nara sallallahu alaihi wasallam nyande wa anzir ashiratakal aqrabina jippina makko mo noddi suru baba ndu fu goto goto e ciudi baba mo noddi global mo noddi detail mo wari fa mo yotti faaji mat mo yaam fa ni rabbi inna rabbi sallallahu alaihi wasallam wa hakku ya allah wala ko baawo ma mi ta allah ko fay en ci gundu dara halu fa hada ko wi on waawna on fay ko haji gano wallahi dum wana leedi kina de de dum goga jaati mo waawa sai wa anna baa bi dum kalkino anan no hobi yo ye gendu fu halki mo waawna rabbi fay mo ko sabbi be lewari am annabi nugo debbo mudu annabi luudu tewta debbo mudu halki ko sabbi wala ko wawani be lewari allah annabi ibrahima ba mudu halki e na sigura ara ngadani en ba makoy ketara halki kanko sallallahu alaihi wasallam landa ma yalla hoto ba makko woni mo mo landira mo wi dum abi wa abuka fina mo rongani ba makko nena ko wi wawana fadima to ko wana leedi kinare kongol de wallahi gonga mo haali dum laado nulimo dum mo yotti me fa hande wo yimbe won mo riba na jabari mo ko ngollu e ben gadi de be ben yen ni rado ay bi ni rado sunna ko al kamari kali sunna ko be ne wona kayum bindi to nu wara yum mari ya nu daro kayum bi hadith o do en bawi ne senda do ne muslim abi wa abu ka fi nar mo ne le muslim hotam bawra yedir sa bon dum wana gajare ko wi la do wi yo mu wi jama o mi wala ko baba mi dum de nengal jama o fu mi hoore wala ko baba mi hoora min wana hala on sona ko lando wadan ga duwe gonga no ko mo hewi ko fulano hokki mon wana ko mo hokki hoore makko wadan makko lando wana kanko bay jippine de dewta de makko wana kanko bay sube de makko e adna o fuko lando tagi fu kanko lando buri yidde dum wana kanko bay nyande lando subo to mo dum de rayna ji mon disnari mon ko wi wala ko way ko sebe ko mo hebi ko fulano hokki lando hokki mama a hebi huunde eneni ara wawi hokkude de goɗɗo ɗum safete no dana wawi hokkude o hunde nde a wawa hokkude goɗɗo wona ko lando hokkuma fu mbaɗa hokkude goɗɗo no ɗowno kode jama o hani fande yogaɓe kañu ko paami komi jomiraɗo teddini momo jippini qur'ana e makko waɗi momo mo nelaɗo lando nomi momo omo jeeya e tefoɓe dargal janggo hankasen aziya hono fi o kango joyi o mo hokka mo mo muuyi o mo hada mo muuyi dun ko yoga be faabi ma wona no hani faabi re doko wara ton faa ay dokuru mo kango du kango ni hokka ma an so yi dal imam tan kango hokka ma fay goto wawa hokkude ba bad sona dokuru nura sallallahu alaihi wasallam so yi bal yi dal imam tan kango hokka jomi da hali nasta alayhi bi wakilin anila da wana bakila da yimbe be koy nu dar be mena wayo ana sulunga nu dar banga na sulunga hono jama o na ci fa aslama do bra do yo tan fatan bi horma wana am wakila be koy mimmi hokkar ma berde ma sa ngara diru do fa goto wala ma bawda wadde aslama fouti horma an ka yottin ko ko bi ma yottina ko hedi ko selda mi e ma chube am be anan mo muyme mi moyina mo muyme mi bonna parce que sulu ngou dum wana rol ma tomra do teedi mo do yitibe jungo makko parce que wala jungo makko so bi e fu era andi so lando hokki mama moyere nde moyere ador hada ko fami ma be ato yidi mo en leji ma be ato hedel fayro ngonde jono ne tamuda hunde fu ammi cito to sekirama da hebi siyezi laamu sakira ma miki to dum e kadda mo jere fu e gikku bi adam wona arslan mo na jeter mun fu fa mu dum pansa so to ko na sallallahu alaihi wasallam ana jeey fa mi mako be be ndada ba mun ali ibn abi talib ne e wa tal jinnaru ali ibn abi talib hawre nu al hibari aslama ali ali ke ana jeya e nan naabe nano naato be ade jenne gila da ali ibn abi talib nan hen lano nanni ali no muru si ti non ko je naato dal jenne wana fay lawo goto ko mo nani ko no yohona ba ma ko dum fa han won wonbe be lando uddi gite berde mun e faam wiibe ba ma ko naato ali jenne be ana fa han e adna o modi ba dum bete tawe lando kanyu hale nasibrana ba ma baba ali mana abu talib yo kan fi natal jene nula sallallahu alaihi wa sallam jobra ji dame fay an ne albon ta dengal masum be akam yafo fay du nula wara ka permet denno nende mo may no do ko e nula sallallahu alaihi wa sallam may do ko e nula mo may nula dal challi nula ara ala diye sakki fi challi nula ara sallallahu alaihi wasallam yaram barki nore chomchol nula ara barki nore kala ko iwe nula ara wana nula do muhammadu sallallahu alaihi wasallam wana kanko tanko kala nula be be pop kala ko wori ma be for barki nore dum kambe tanki chomchi mabbe tutade mabbe gondi mabbe waajo mabbe duwaaw mabbe chaldi mabbe fodo barki nore anga jeewa kanko kesso kanyum woni o fami nula do sallallahu alaihi wasallam dum wona barke tafa kasen kanko nehi nula do sallallahu alaihi wasallam e jungo mako woni dum wona barke dido kanko nyaanda te nula do sallallahu alaihi wasallam e galle mako woni yo cugalel mako e galle mako mawni kam nyaanda kam jar fa hebi nula ngal do mo wuri jama fu gonni ni gorko mawdo o sari latini la dañu gonita yu gonit ada ko buri hewde adabi adama ka so saki ma hebi mojjere ka anda hebi mojjere so saki ma hebi darja ar jodi biya mo bi minya mo njeel mo njidu da mu yaaye baba mira ro mai gila o suba jibinaat e jumma ma da jibinaat jumma ma mawud ya an wonde mu alhamdulillah fa ma mudum yoppidu e jumma ma warte jumma ma fa o ayi o hebi nulo jamana gonya mira gonit ina mi raso bi hebi jawti an ato huyit kuyit so be hebi lamu an ato huyit rasiki za saka ma so be hebi anda bagal nula dun ko ngal hono ngal bul bural wala adna e pe nula la be kanko ni hore dun ko chalo sunna nabi sallallahu alaihi wasallam joni golle o e sagu mu wonno sunna nabi kay jeno kay fecca non haramu wallahi nula rahta nula nabi fecca tokkan de fan sunna nabi sallallahu alaihi wasallam fecca no wallahi kanko abu talib mo mankata hedda bada nira sabata bami ana jowata e makko fa nyande mo maayi tan war way joni bami hoore makko joni do koyde mun daryal efa be giira makko abu jale ana jodi nira sabata war be ko hoore makko joni do koyde mu wi ya bab wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah halgul kongul tat sa ngurna ma fo wadde jabaay fay sa juuraare abada horaare bar sa ngona jono an ni ni ni wi ngolta anga sa mayi ngol kongul nami nangu ngol yeso allah jango bi hada men noy tefirene la na yaas ani mo jooje on ka wajaban ni awu jaalu wi mo he to ngonda jonda wanyan dina babiraay maraka e mamiraay maka darngel mo ko yalte hul ko moy kanko ka e dina babiraay makko e mamiraay makko moy somay dira sanan sanan itti hore le jojin ulari wi la astaghfiranna laka ma lam unha ak moy wallahi na min darul la maya sura sallallahu alaihi wasallam te jom dara jifri wi sane tay en gal ma fadi uji to ndar du kam ya ko ya fta ko dun nasi buran ngad ko no dum fu wo momero yimbe majjube ani luuka do bi mo nato aljel bi je ciagal maljul la do wurtini momo famo setti tere wala asna allah muhammadu lillahi e fani la do wurtini do ko sabi la yo fitar gangal mako ngal ta mo hala do kel important wono wurtini yede makko nyala sala tan ani jodi en bay ko hore makko e do ko ngal mudum hala ro fa may ono bi mo wurtina mo wurtina mo hadisa mo cellu do waddi e hore hen dewte re cellu le hisa tele hadisa ina rasul sallallahu alaihi wasallam wadda hadisa tawi hadisa o cellu do nulado wi wi lando wurtini mo fa wona ci islamako so dum cellu na tan jagata no yo to dum waddi e o golle wana hono wana hore haldete lando wurtini mo wona ci islamako cagal mo mayi dum halde tan parsete de il faut bi wasiqati nabi sallallahu alaihi wasallam un kalata dum par nulado sallallahu alaihi wasallam den kibita o ngal andal hebata dum ye e to be kebata dum woni majjer mabbe de kambe be itara ande de ko e kash be mbiya be kollama ghaib be daani mabbe ko yidi nam seydana ni fijere be don e be daani e be pini fuf sa ngaje feñe warde mabbe rayal ay be mbiya be jinula wo wo mabbe bi ani je allah allah be rije yas yas na be fum be rije am e mo bi allah jeta be wana ko nula ko fay nula laj na wala idu allah yo mata dum be bi la be yenir sa be dere to no yenir no nula be ni kambe allah e allah be nokata dina ji nak est ce que sayyid ali hebar sa ko muru ya be haye ga sayyid ali hebi sa ko muru ya be jappa ne la da allah bi a ganu so da allah bi a kasen ari yidi ne la da allah be bi be buri e yidi nula dum be kala fa sabbi hodul sabe on gadan mawlud en bi ko be ngadi sal mawlud ko burde e yidde nula sallallahu alaihi wasallam dum be ngadi dal mawlud en ko sabe en gata al mawlud en jida nula do en jida nula do mamte en jida mantu nula e ono jotti nula ron bi oro jiya allah e garo jiya allah joko watan nula kas sala yi allah rahana dum hajema ana hanuma ko kanda wadde e hori gilli ma ngone nula sallallahu alaihi wasallam kas anga buri nula ron nula re yu iwi adna yare am la wol goto hol lurra ngol de jomira do roynu nomo de yalla mo yito alna de yalla mo yare dum won ko lurra me o mo jodi suudu mako do hono jodo do wono do ron ji alla nyande fu gina nas kango mo meral hidu e wono so o buri nula ron ko dum gatto mako haajmo way mako famo waddi ko on jida haajmo wala he biido la do hokkata on direct bima majjerle ana mont ana yotti yo fa bi gair limit fa yo bi gair gaya tay limit fu wa ko dem tara ni ngi salatu burro gura evli jogi do salatu mabbe mo be cieji munula do mera hal ja halam e bi o buri kara salatu nabi munula do sallallahu alaihi wasallam wati dum ani winde dewtere mabbe nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha salatu nabi gollira jangina dum sahabaabe ngadon dum wacce carte ngadon fabrique salatu modon bi wona burmo nula do so kebi ko buri nula so kebi ko buri ko nula do waddi ko wana dum woni on kebi ko buri nula do homa waddano on salatu nena gaddando o salatu fi dana buri salatu nula do o de ay kanko burene on laada ko mi soro jibril war ko sanan ko do jibril war ko sanan o kebi nular moro goddo burdo nulado amen o sallallahu alaihi wasallam min o nulado amen min sunna sallallahu alaihi wasallam min golla salatu nabi din wajidi din min golli julle ko nulado holle min goddum ko nulado haali goddum min kalta ono on haaje modum wala ba nan tan kala hadis re gida tas kan nabi da ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam en biya o wadiya kunu fu sona ka da sheikh wiini eske mun ka dama goto wiini eske jiyara la goto wiini eske ti tan da choftan kan nabi da ka nabi da fu ga tere fule jona ma ar rasul ka nabi nan dum fu en bajima kun an biya sheikh wi jiyara la goto wi won wali ala goto wi kuna ko gato li halaji hal nular ay no jo ay sa nangi juri ni ngi ko wa ni nangi jungo ka anga wala ha ko na dum wi ka rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi ngi ona sa ta nangi jungo ka anga le ndiyam wa bi ngom do yoda anga bana kam be bino anga jonga anga dum ka wa bi anga de il faut jama o fala dinaka ka jibi ke toro la siyama welno be delle mudu ngani jenna sunan ko fay huure be jeniraade sunan ko be sona be jiriru sunan ba sallallahu alaihi wasallam kambe ndiya kambe buri yidde sa no do al-mawlud al-mawlud wade gol mudun khalla sa mari ibn allah sallallahu alaihi wasallam khalla sabi yidde na rasul sallallahu alaihi wasallam be no do setani dum ana jidi dum gira no do wuri gira joomu yana nguri no do wi kaari yana yidi kambe jidi be ngada dal mawlud so tawama yopugol al mawlud ana holla joomu yida nuraa sallallahu alaihi wasallam kambe be ngada dal mawlud nuraa wetaay be jidi bi hagi sayyidul arsenata laa hal tasna ko lando yamir ruha tangan nuraa wiibe e be jidi dum Allah hore mu jipini ay wi ana yidi be kambe be dewraare Allah al mawlud de na andi al mawlud wala hay so tawi al mawlud o sa wadar dum fa yidari ne laado laa setas no ko jidi dum yen sunna be ngadal mawlud taf nu laa be setas no ko jidi dum sunna be ngadal mawlud tan Umar bin Khattab mo medina warde ne laado sallallahu alaihi wasallam mo ne laado wallahi amburani kam hunde fuf amburani kam sunna wonka yaradu yi wa nafsu ko so wonki ma yana wonki ma ki sa ki buran ma kan kuma tagal ma ju jomira ga hebiti mo kan kuma walli ma na galen nan ma moy wallahi an joni do gommi do ka wallahi kay wonki am buran ka moy al an umar moy joni jotti dal liman ay ne nu laado yittuno he le umar tawta mi yittuno he wonki ko mudu jinn dar wadi ma ko rije kulli liman agar wahi barsna wahi jidun tawe kanko buran ma wonki ma paske umar mangini na halara de ka kanko dularo mo himmo wi sona dun to war de dun warno ko wadi be konenta al ana umar mo jono ko yotti dali man sona ni al mawlud o do he wonno ko be kambe ngada al mawlud no do wadan be korisi wi ngari al mawlud do timmita hono no mo wadi umar joni korisi kanko dular sallallahu alaihi wasallam nular fa mo dartini en muy kala do wadi erer kala do ngadda ko hana wadi so wi tam wayl tam so wi tam wayl fay so wi yaari so mo nani o ngadi namo nabbo min bar makko mo wajju ko sabi wi wi be yoga be biya na garo ndo do dagata ko ne tawe kanko nula sama may mo woji ke moy wallahi inna amanna nasi alayya bi mali wa suhbati Abu Bakari mo wallahi yimbe be fufu burdo neminde kam min nula sallallahu alaihi wasallam bangal jawdi mun e burdo neewi ni rakam bangal baldar mudu ya Abu Bakar ya Abu Bakar Abu Bakar ne wada dal mawlud sono sa wada dal al mawlud fu ay alaasa ta ko mojjo alaasa ta ko jiddo nula no na Allah ta fayu atawam nula ni son man tam wada dal mawlud den ta be di al mawlud fu do yibba nena yibbe Allah be fu be ni ngada dal mawlud ono ngaron choppi non do hande oron kebe he jawdi oron nodde yimbe oron kana kala hen tene modo oron biya joomu yana kebe hen ko kebata oron cefindo oron gaddan hoore modon martaba mo joodaado hokkari on mo podulo martaba gaddudo o naba taw ciagam biyo mi minen kamari minen mi ngadaade al mawludu mi yuda nula do no jidnula sekere ngaji hono foy benni adna wal mawludu fudar sekere ngaji jeego benni al mawludu fudar adno denna dum go fuji danu dar al maliki en fuji danu dar bukhari en fuji danu dar muslim en fuji danu dar al shafi en fuji danu dar fatima bintu rasulullah sallallahu alaihi bintu rasulillah sallallahu alaihi fuji danu dar al hasan wal husain en fuji danu dar ibn abbas en al bayt en fuji danu dar denna ono warbe joni jonde ono jidi dum dar kamari hodu kamal al mawlud kan law hasha wallahi min fi hadha buhtan azim ya sanal mum da so min kaade du fuye da gida no dar to ngata al mawlud yidal mawlud wadda al mawlud wana yidi no wadda mawlud ka yidi shaydan to shaydan kan yi shaykha da lawo mudun kontrol lawo no dar sallallahu alaihi wasallam na la sa joki lawo shaydan shaydan ju ko shaydan yidda wana no dar sallallahu alaihi wasallam ka jidda to jidden jama'a o fam kambe be ni kumi ton e be lemmina delle mabbe tan e be mer mer tan e be ni mer gatan e be cira e be bakka e be penatan e be yedde be yenno en tan ngado huude yalla hala mabbe ka ana fe ngonga ne hasim dina e duko hasim dina ya fojin ngonga anka halun ta ngonga afabi torta ko ngonga ma e do jennoj afabi ra ko ngonga ma e do duko ngonga sa hali dum don gonga Allah je lando ka yum bantata gonga mu dum so nakdo yidi yinna dum mo yidi kango nyalaado sallallahu alaihi wasallam yo nyalaado Allah pa men mo do mo woni do pa men do Allah woni do pa men en do wonne do wajibe bi adam pa men di kategori ngaji tati il fu anda darje Allah subhanahu wa ta'ala haqi munyama anda haqi nyalaado sallallahu alaihi wasallam anda andu hor ka anda daraji hage Allah de konno lando tagi kanyum tan tagi fay huude wallari mo ne mo tagata de konno non kanko tan rewete fay huude rendi ta ce makko dun hage Allah hage nulan sallallahu alaihi wasallam de lando yidi nulado so mo wadi mo onno on yo nelado makko kala ko nulado haali e nyabang kala ko nulado holli e golle mo yimmi non dun hage nulan sallallahu alaihi wasallam an hage mara de keba andude jomiraado tagi maam e jomiraado wadi diina ka ana rewire mo neldinula mo neldinula e makko be ngara kaalen mo jippini e jungo mabbe jewte kay so be maayi be yiwi on jewte de ana don jangaade paama diina ma anda ko nulaado maado o wadi anda ko nulaado maado o wadaari anda ko laando maado o yewiri anda ko laando o haaji dum li pilaasi pilaasi sa hawre nulaado alhamdulillah dum garan ni fewndire makko allandoto makko jidda a nyemmina makko wa sahawrare alhamdulillah ko mo wanno ele jina ko fara windi ko mo landa so mo jabi ko do windi ko mo waji ko ara windi ko mo golli ko ara windi alhamdulillah ara wonu la ran dum du sabi ko ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi wata adna ne je khudubaji makko sagitidi si mo khudubi hajjatul wada mai inni tarafu fikum amray da ta dillu man lan ta dillu ma ta masakhtum bihima kitab allah wa sunnah mo joni mimmi non joho so nani mo yini taraktu hum ya chiri on mana nani mo kulli on joho mami joho ko non achiri on don kulli so ron jangira o majata kono no mi wuldo kitab allah dewta dala le ani kanye sunna minna sallallahu alaihi wasallam ko kalmi on nani ko gullumi on ji ene ngurdi do jokkedu so on jokki dum fay gorwa majjinde ana dum wadi adu sunnati wal jamaa wala ko hawjinta beno adu sunnati wal jamaa wala ko ngol bawda wadi to ngolan hawjina sa ni dara ari fuf fuf kala ko kala ana way hono so kanye wada ma e yitin ko woni hem kanye bado ko fay anana ana ruwi ana tayana yalta ni ngadda ko ngol ma fuso be ngadi ngol e pesor de den nula sallallahu alaihi wasallam acciri en der sana je sunan nular ganna so je ha kala da e be tata alam wana ara mawli wana ara fan wana hala ma mawli ta ala ala mawli ni dem so ni fi wuri il fo ngatene no hore meren anden ne do nangeten dina men pa men ne ko wiobe Allah wi nyala do wi ko e pa men be ko be mbiyanta en yo ga mabbe no poti suude Allah fanya ngaddo e hadisa je bukhari mbayi sa mana majje ngarte do ngal mawlum ko jetti mi won dawta ni jibi dawta dane jungo jodi kalma no joomu foti yidde wiyanti ko jungo no joomu foti wanje qabdu o winde dawta makko moy hadisa wari ana to bukhari yunular wiyanti jungo mo hokki ni mo hadisu wutu wana ne ko dawta na ala de mo windu dawta makko en do kango may han ala andi numero mo hokki to woni le babul buyuy hadisa ka lo ja hala chugu e hadisa yi mo to numero mo haali goto to woni wana fay hala juuti wana na wiiti gujju affaire chugu to numero woni kena na wayaw tu do mo may yan mo witti do tan yan do do tan yan do dun sabi bidi anke so haali bidi mu wa dan faabutu so windi bidi mu do ta faabutu me yimbe hewbe kay chuku ko windi bindi di fu so hawri e ko welma anka do windi bindi di tan anka tay bi dalil wana do wonde dilu ko ko wela ma ko tawda ko tawda ani windi ko ewa bindi di ko woni yalli kawri e ko nula sallallahu alaihi wasallam ko nan e kawri ko allah tan kawran tan sele bindi bindol dewtana way hon neddo so ne joori ga ani ma ma halatan ewda kay ko allah yukun nula dun so furri nanga so faran jappo so ne do windi ewda ko windi ko e ko winda e morade nula sallallahu alaihi wasallam hore mur selut so selli jokka ko mo wi ko alhamdulillah parce que mo holli ma ma lawol so do sallallahu alaihi wasallam ko jaala hadima so ni way ni way yalla no faabe ila no re to rabbe yimbe de e bidi am ko be jira be mushriki e be lan don e sarina parce que kam de bone mabbe de be ka na sa gollo e mabbe jom sona jabo jokka do won problem be ka na sa bone way mabbe kam tan ngadi tan de ngini on be nodde yimbe to de ni cedi do fudu be jenna do tatto je be jatto da toj ananta bara arasunar wal jamaa'a jatta kono kambe ka dun tawul golle ma yalla ando re en amin re yana na entu nde tay jul nda nde 15 re na xibin nana ram bay jul chakal na jum ante أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم كان الناس يقولون منك نعم بيدنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إن جدتك فأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فأنزل كنغولان مجيبني معه وندل ينلاب بين الكتاب ديوت انجيبويه بالحق وام نانا كان الناس أمة واحدة جمعوا فلات نوما يرتمون تاري واتر ونمسل لين القوت يدو ليما ناغل ya lutu dirno fa ba sallahu lando nili annabiyina annababe be alalim mubashirin be welti nobe kala jukudo be anana ta li jenne wa munzirin be jirti nobe kala salibe wa anzala ma'ahum alkitaba mujibbi dewta wondude mabbe manaw jippire dewta e mabbe kusabi dewte de en jippori ko bila hakki gonga ni yakuma faamo nyaawa kanko joomiraado jonta je fo o maana jama o nyaawir ko ne dewte makko de ko won wadu fa dewte de hore mum laato faaji fa nyaawa e non ko woni mudum ko nyaawira maana sara ni nambe ko sara bayna nasa ko yimbe fi maktaru fu fi da kala ko ben jeddo jemu denno dun yo halalak e jobra do wi jippini gewte wondude nulaabe be faabe nyaawa kala ko lutondirde e mum dun se sem se lutondire o woni tan lutude dewte de sabu dum wajjire faade nyaawa ko rew ko lutondirde e mum se lutondiri e dewte warde ne ngonga ne jomra dum jippini ri dum fa nyaawa hakkune meden ko lutondirde e mum se lutondiri affaire mauludu ko te to dewtere Allah se en tawi dum to ngade se en tawa dum to accen wana enen ngatta diina ka compilité Allah wiyar dum nular wiyar dum kono ana moƴƴi hono hono kebira dum moƴƴi Allah wiyar dum nular dum hono moƴƴi ko moƴƴi ko fu lanu moƴƴi ni ko moƴƴi ko fu nular sallallahu alaihi wasallam ni subhanallahi wule wiide ene wade diin hono hen andirda ni moƴƴi to woni golle on e wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir to dari so lutu diri kala huule nde huule nde mawni nde fanɗi tanka nde diina laamɓe wi duttene ila llahi wa rasuli naɓe leto laamɗo naɓen tomuda sallallahu alayhi wa sallam foni to so o ngonine Allah e ñalow dargoro ka ngaɗe noon so o gattano anndo o ngoninaani ɗum tawni haala kam eyi ndenno almawlude yo huude mawde du waɗeteede jawdi perdintede tan eyi kase on waɗana joddiɗi sa waɗi ɗum fota hokke ei ɗum wajibi natte to Allah natte to nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam laaɗo woni joɓowo nulaɗo haalata e ko laaɗo yoɓata ko e ko laaɗo yoɓata kanjum on mbi nulaɗo waɗaɗum ɗum wala bindi kono iɗum moƴƴi ka haala so tere dangere ka haala e farati o maw ko hono ko moƴƴiri won ɗum moƴƴiri iɗum moƴƴi o a nulaɗo an tu so annduɗa iɗum moƴƴino te nulaɗo hollaki anne a won nulaɗo so annduɗa iɗum moƴƴi sabi kanoon mo wona nulaɗo wawa andude hunde no moƴƴi diina ɗum hakkille maɗa wawa waddude hakkille ma fay so cemuɗa cemuɗa hono ko nafata il faut nulaɗo ko waddani hen ko ko awri e majjum tawni ko moƴƴi jonno holno jomiraɗo wini tan wa makatarafa fi illa alladina utu wala luttodirɓe e diina ka sona hokkaɓe ka ay hokkaɓe dewreɗe ɓeɓe jaati luttodir taw luttodir noon laaɗo haajiri ko laano muuyi waɗan tan sona ɗo janguɗo mi janguɗo kay sona ni seyɗani faaɗi hakkude men e joomira ɗum muuyi luural ngal en luurata fes min ka ko jiimi e bindi ko anni an ko jiiɗa ko anni bon basi wala ewen ko hawre ko Allah wi ko nuraɗo wi ɗumen so bindi ɗi luttodir so kanji hoore so gila toon ɓe fo ɓe kawri awankoɓe mbinda komo fo ɗo jangguiɗo aɗa famiro fo nattama to Allah nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam tan kamɓe hoore ɓe kawri gila mbindani ndenno on so famuji luttodiri warma tawe hadisa waɗa tawi oɗo yiyare hadisa o tawi oɗo janggar mo oɗo jangguimo mo janggaro o golliro e ko ko lutti hadisa o mais enen wonɓe jagatɓe ka so en jeehi hadisa o kane jokkuta e hadisa ne kana jokkude goɗɗo ma mo yiyaade hadisa o nene ɗum fofo jomiraɗo jontaƴe fo o kanko ni waɗi noon mbi hikmati saaɓe faami ñeñanma ko kanko andi ko waɗir ɗum ene kay daarji lawɗo e lawɗo fewni e lawol ngol illa alladina utu ay wa maktarafa fil kitabi wala luttodirɓe dewte ɓe kitabi alhaaji pewnoje fewde e moƴƴere almuniri nulɗude ɗe almunazzari jippinaɗe li isalatil ixtilafi fa huncita luural wala luruɓe majje illa alladina utu kitaba uɗu kitaba sona hokkaɓe dewtere meɗe ay innahum akka suu kamɓe woni wayritiɓe al amra fiya ko hayso jaalu ma anzala ɓe gaɗi ma anzalano ko laano jippini ko hay mori baɓe ɓe gaɗi ɗum tawede kanjine ɗum jippinira li isalatil ixtilaf yo ɗum a faami kuncitojum luural yo sababan yo ɗum sababu listi kamihi warusumi nyaawrude ko dewtor nde waddi ko e tabintinde dum me kambe hore mabbe ko yiwon ko be mbayti fiya ko o ko wiyana rawli ko be mbiyum bawli ko wiyana bawli ko be mbiyata ngojji min baadi ma jaatumul bayyinatu shagal ko dalilaji peemide ngari mabbe e su kambe al huriyan ko be woni fuddi dum kambe woni leader e majju yeddondirde ka bonni fi de dewtere yeddondirde e haala Allah amin baadi zuuri ru kuje jil wadiha cagal feñu gol dalilaji peñu di bangudi fa goto sudanaaji waddara ila alqadiya ala sibil kitabe gol gol dawtare ne faqara kana khilafuhum an bayyinatin wa ilmin la an ghaflatin wa jahli kambe salibe dawtare de be cero gaaji dawtare de tawe ebe majji dawtare de naabe guddun cello dawtare de tan salati ina da ko ko woni do hande ko tan ana andi al mauludu wala ta dewta to wi ko non ni woni majjere den hono mo inirta ko wala ta dewta dana al fawo en dum wala e dewur wala sunnul lahu wala dewta Allah kana mo hono andi fa ilu mo hono hukuma mo dugol majju nono ele lurangal ko sabi so be lurri cagal ko albayinatu dalil peyo di ngay ko be lurri bagayam baynahu sabe beore wonde hakurma ay hasadan haasi dagal woni don haas dagal ngal hefer be be kaasi di arslam en be ngal ngal haas dagal woni ngal al hudiyan ko be karsi di arslam en ngal ngal haas dagal ngal anasara en kaasi di arslam en ngal ngal haasi dagal won ngal bigen ko be kaasi di sunnan ko to sabe so be ceegi bidaaji mabbe li be yokkata ben surtout en ka meede ga wala ko be cholo yi sunna o sunna kulle di dañal mabbe won e to bidaa to kasem fati wiere mabbe be jotti ben sabe adori ke wiide ben bombe fa nana ma e kunde mabbe fa wiama maade hum fuwesu rawan wesu mabba ya kaali de kaalti ana boyi hande be dutto e gol kongol be biire ngana moji be baawa dum be baawa dum e kasan to be keddi to won ko be keban won ko keban to fa nana kanko Allah subhanahu wa ta'ala fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi ala iznihi kanko lando ka hono gon inde be wondimbe mo kanko Allah so gon sallallahu alaihi wasallam be ta kanko Allah mo fewni du fewde ngonga sabe muyde makko mo dartini ngonga muyde tawabe don muyde yaddabe muyde tawabe don muyde yaddabe Allahu sallallahu alaihi wasallam mo wi mo no adna boni fuf cherata abada won fedde wonde do ngonga wonde do sunnallahu sallallahu alaihi wasallam wande ko ngonga wande dun no sunna na sallallahu to adna o rabbi ci sera ko no yaso ni wona gam a yoppi tan adna o fu so lutiwe dun torata fe sera sa abada ta adna dana ni nga sallallahu alaihi wasallam yala be ngun hobe moy be ngori fewti no be ko jama bonni sunna alladhina yufsiduna bima afsada an-nas ngardinobe hono ko jama o boni sunna nara sallallahu alaihi wasallam en bayri ci bida so ngadi ko bonni ko den ka don dar ci nana be cherata abada ira do fa dangal jaro de mana fa dangal bado dara ira do fa dangal bado dara be cherata abada badagul mana badagul awe hono yotti fi awe hono go yotti fi sallallahu sallallahu alaihi wasallam mo wi ko adila adna mo timma hendu wara bara jamma hendu wara so ndu hendu fooyi fo kala mu'mini Allah fofu ndu huma nyen la islam ko timma ta adna ya islam en gasa kala fofu ndu fu wala ta on jam e pi jamma ndu wara mu'minu fu mo naasi der mu dum tani ci hendo fay goto wala adna wasna kefa ina do faatu wala manka ta darti nobe ono ko jama o bonni sunan wa sallallahu alaihi wasallam sai wallahu yahdi man sha Allah no kanyo shono to mumuyi wana yimbe pe ono to mumuyi dan do fonto mumuyi manabu ngi la siraji mustaqim fi wallahu alfuchi wallahu kanko nan wat am hasibdum bele o muyidi ono jube be anta dukhulul jannata nafa ngal jannata tan ono ka ko mi on cetti ma dewre tero wala sawana ngola wala sana Allah muhammadu ne la la ka han ka sen tin on jaan tan na dum al janna ka si tay wala ma yaatikum masalul ladina khalaw min qablikum tawe hono ko ko wadi e julbe ko wadi e mulmini en wonno yeso mon ko tay dum wada kay mon so dum mir don fi worari non abad awi agoni ni Allah tan hanka sen gese maana modda tan rew maana jibina tan draba yi maana jibina tan ko mer maana yar yes metti won ci fo hebata e ka sen kamra wi non tan hanka sen sa maita na tan aljen moy wana ni de foro mi jarri be ta fondo adna do ti wadda e maala ko metti won ci maada fa mi ewa yalla ra tatakam fi agon na yalla re dina ngay goddu wana hona haali ko tan mi jarri bodo kas tester ngata ni kas sa anda ko henno mu'mine jabbi be ko jomiraade wina haala en ko henno tawe mu'mine en tebe aslam en dulla non anniversaire men masrahumul ba'sa jomiraade tadele kebibe tadele kebibe sanne ko jewa ko jiaaje e o mankude jawuti ba'sa miskina gal fi de fa be nangi leydi angile embassy san wadarra wa lorraji mimi be mana nyabuji kebibe e lutu ndirde horebe mudu so wudde kaso on kebibe wonwombe en fay warad maybe to kaso do hatini fu wadi kasele orgal jihadi wonwombe hen be hefebe be bammi ana tamfira bammi ana piya bammi ana piya ana piya du sey orgal jihadi zulzilu kul binam hefebe ngari tariki be partout warbe warde be ana burbe hewdan burbe dol ebe jirbine ebe bille hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah tawen laado ar hende fanu rado kanyi hore mudu wi ha ko mane ballo Allah gal waras mata nasrullah dando for mi en ganyo dando for en ballo en valete mane ballo gal waras fanu rado hore mudu wi yenon tan man no porbele o hew no wolde de nyaadi e hefer be anni baratan anni nanga anni kabba be donki yidi solution fu fanu la ro ka ye gondim be wondo e makko be nya lanno jogiraa ma sayna subhanallah malehem ballal la ngal waras horo jogiraa re jogiraa jonta je ho moyi may ala inna nasrallahi qareeb moy paamere ballal la ngal ba diide waqtaaji alla fi akhmur wa rakhwati lo kuntam wes wontan jonno ko jiida warari ko fofu e wono latto wono e mu'mine be wono latto yalla fa hanne jabanan hefer be kanyen wonta yefer na yalla ndokan yoppo e tere on na yalla noddam goddo fa bodum ko na kam ko on dar fa be biya mata nasrullah mane ballal ala ngal warat ay zulzili ode mana de uzu iju izajan shadidan shabihan bil zilzalati hatta wasla bihim al haq ay yaqul ar rasul wal mu'minuna ma'ahu mata rasulullah tamanno nabe kulbi ni rafanandi hono hono no dimbago lewti fanu la do kanye e wondi mudu fu lando mane hen ballan ala ngal warata itna he shiddati alayhi yallati lawan buito ala tak jonka su ballan ngal warata wa hadha ghayatul ghayati fi taswir shiddati al mihan o ay ko haa jongo do wuri kattoode ko jogi kattoode ko do wuri kattoode muru e chattal jarribeete e chattal jarribeete fa muumini en ko munyata ko e surtout nula do ko munyata ko fa landito Allah hoto en ko biira fa bo mi ko mana tiida laka do tiida laaji fu do wuri kattoode tiida laaji jogiraade wi mo kanko nula ɗo fama inna nasrallahi qarib ha koye ballalolal mbaɗi nde lanɗo wallata ɓe jonka mana keɓon andude ɗum waɗiɗo ƴaɓɓaade onon wonduɓe nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam hannde ɗe keɓon fande wona kammare on mbi la ilaha illallah taw on tiɗiki ɗe mi waɗan on ɗum hono ko ngammi ɗo il faut ɗum waɗe moɗon mi ewa hono gatton onon fa hannde noon mo yasaluuna kaɓe lanndo ma andua mumine men lanndona maga yuñcuguna hoɗum e nafigata lanndo wi nafigue nafigue hoɗum min nafigata quantité homo ɗum ɓe landi juuɗe hono foti min nafigata e jawdi amen un cheire na e nayela dee cheire nayela feccere na jowiraɗo wi ɓe gul annduraɗo jaabal ma anfaktum min hayri kala ko nafigui ɗon yo moƴƴere nde hewde famɗu basi wala ko jerɗa dokka falil walidayni dokka jinnaɓe ma hokku jinnaɓe ma nafaka ma wal agrabin kañe enɗamna wal yatama yalatimede sukaɓe mayraɓe baba ɓe gaɗa ko jawdi wal masakini e miskinaɓe faysoɓe mawɓe hokkuɓe wabni sabil e gonɗo e lawol dawol ko noon ɗo mo woni joni ɗo mo gaynoraɗo yoɓani mo gaynoraɗo lardade pos mo wawa yettoyade fayi to jawdi makko ni won to soko jogui jawdi ɗo woni jo noon wala komo yettoyo ɗum to faɓe mo heɓa heɓanomo bougiro ɗo koma tafalumin hayri ko ar ɗam fo moƴƴere foye hew fan fa inna allaha bihi alayhim la noon andi moƴƴere nde o yoɓan on ko sepala pen mbiyaɗon e cheire na feccere mum ko gatɗon fuu lanon andi so o dokku fuu so o dokku ko ɓuuri fanɗude fuu kanko lanon andi yowraɗo wi kutiba aleykumul qitalu wa huwa kurhun lakum moy mi windi e moɗon haare jihadi wajibiri ɗum e mo wa huwa kurhun lakum kañum noon mi ani yo ɗum baña ɗum wonande wonki mumɗe ne mbaɗi are jomiraɗo wi ana andi e jiiɗa haɓede jiiɗa warde haɓoyde hefto saabi haare ko funtata tan ko aɗa andi warede mi heɓete haare ɗum saabi laanana andi e ɓerde ɓiɓɓe adama cuusa mayde jiiɗa mayde haare nde naɓata neɗɗo ko fe mayde ɗum saabi somo wi wonki ɗiɗi ana mbañi ɗum wonki ɗum ana mbañi jonno kanko jomiraɗo mo jaabiki noon kammara wonkiji moɗon ana mbayi ɗum ɗum hollata ɗum moƴƴano wona ko mbayiɗa fof ko moƴƴano aɗa waɗa hunde tawi ne moƴƴi sanne wonki ma ne woni ko yiɗa saabi hoɗum hulde noon e wayli e hulde noon e waɗi rentini saabi ɗani no wolde wayi ɗani ko watte wolde ɗum saabi mo wi wa asa an takarahu chey an wa huwa kayru lam wonma no mbañimo hunde tawi kayre ɓuuri moƴƴude mum ɗum woni mana wayɓe warma no mbañon ongal jiyaɗi ngal mais tawi kangal ɓuuri moƴƴude so on jeehi on fooliɓe on keɓan gañi on keɓan tranquillité e leydi moɗon fay goto suusata warde on keɓan diina moɗon mais so on tinnike de waraɓe ka wajiri e bede wonduɓe mbarɗon ceke ɗeɗo moƴƴoyan warmano tawon kanjum ɓuuri moƴƴude mo fay so on jiɗaɗo wasa antu hibbu chey an wa huwa sharru lakum yama no jiiɗon hunde tawi hunde nde yo torra wonande on aɗa wawi yidde hunde tawi ne moƴƴa e made ko saabi wallahu yaalamu lano woni annduɗo wa antum la taalamuna ono anda o anda ko moƴƴe moon ono gawa so o peeri guitemo ko so moƴƴere nde wari tan jonde kono ɗum jogori moƴƴude annduɗo jogori moƴƴe bonde a anda aɗa wawi yidde hunde tawi battane mede par ce que moƴƴugol na bonugol yo battane hunde nde waɗata fon battane ɗe ƴewete moƴƴina boni ɗum ne wala anduɗo mbimnine moɗo sona allah alamun anda kasan yasa aluka an sharil haram kitabin fi evelan da ma ene gol walede ene bitewtan kama sahaba ma rabe evelan da ma lebbi karmu didi lebbi nay mi den jogi dal horma le hitale har wala taje evelan da ma hare e majine hono wakke ay hilu lahumul qisal fi ana dago e kabe elei afa imagina yala daga ta evelan da ma e jowra ri gul wi be isalu fi kabir hakika ka habe de le majji ana mauni huna mauna sanne e wi benon to huna mauna jogi ne zunu wa bizuru azimu yo fi mawdo e yo dun zunu bu mawdo jonno won ko buri dum mawdo so mawdo di de ngari urne mawdo de haani haani ona to rente don ka se kanko amru amru bin al as moy ne do la ta ko na jogi hakkilla sabe na andi ko buri tan na ni ko mo wana do ni hakkilla on ta ko neddo a ani de huna kar mo de hunar buri mo do wata ma jo hakkilla fes mo do buri yawri mi fu ana andi ko wada ma hakkilla de so bonde didi ngari anda burnde hen bonde de so lobbe didi ngari anda burnde hen mutude mo do ni hakkilla ta ba so bonde didi ngari la budda ewa burnde hen bonde e santunde hen wayde bonde ne njoppa burnde bonde ne ya hada bur santu so lobbe didi ngari ci wala bu na mutude ne mo do ni hakkilla ta ba yano kam ko jowdar mo jabi mai nam habere le jiyari le lebbi di biide ndi garama haki gay no har me jiyati dum mawni mawni junu ko no won ko burdu dum mawnde junu no ana ton e jowdar won ko burdu mawnde junu ko burdu mawnude junu bu de wasaddun an sabilillah moy faddare lawol Allah Allah defa Allah rewataaki Allah goddintaaki aslama ko yarata yes sunna nura sallallahu alaihi wasallam sheñita bangata bada wa kufrun bi yeddude Allah subhanahu wa ta'ala salade nazude e aslama ko fatimma daron yarata sera sera wal masjidil haram e faddade yimbe be yotto yaade suudu Allah wonu makka wetin masjidil haram ndu say kambe paddi sallallahu alaihi wasallam yaati do amal hudabi wa ikhraju ahlihi e yaltinde dunke en wuro ngo minhu yude wuro ngo makka nura sallallahu alaihi wasallam makka ko ko ci tammi yano umar bin khattab makka ko wori yaltinde ron ton jaktin bambe nokku je mabbe jawle mabbe be ngari ga hadde be hobbe be ngara galleji be ngara jawle be ngara fawule wini nura sallallahu alaihi wasallam wadani be wono no chaalini ahlu suffa sabi chaaliki woni hodu kawnu sallallahu alaihi wasallam ne mo yewiro no fewtude baytul maqdis mo may misi de makko ne mo wadi qibla o fewde ton o misi de makko ne o mo sappe dum yedde safullahi seeda chatta ga cangal misi de ga sappa ko no misi de meede wila de bay yen tabe to jomi chappa yeso ga mi joppa cangal to deren ni nula sallallahu alaihi wasallam misi de makko ne way minen beta min onon beta sappugol mbila o mbilan tew tan mbila mbila sa dooto e de kelte safullaaji be heddi ko accete mbila minen beta hippa min kippa seeda min jokka seeda ni misi nala sallallahu alaihi wasallam wa bo jori be juurirno fandi gibulo o wayil tan ah jonka to yila to wonti caggal to laaji karal bolal to heti jonka to gibulo heta be cotti gibulo be nabi dun ton ngatto mirabo e chapito to do digi jonka to yeso to ana wila ana hippa ga caggal ga jonka wonti ana hippa do hakkuna noti no kara ay wono ga caggal ga be gabe juuri ranno jon so warti caggal ga gaabe ngati dum be do woni safu o do wonanta alu sufet kala garran o motta tombe mbaala da so kam woni do nanaada tombe moftu kalma be yiwi to be ngala jawdi tombe moftu to saanaaji teeme me ne don hawra do so be ngari do maji do kala tawaran jogi jaati nan jogi do sakiji yi jaaji pe mawla jaati wono do ono yalti be makka fa dum hebben yana yalti gol mabbe wuro mabbe goru wono burro ngon ana bonul ko mbido habede ne e le bidi ko bonti eh ana burro ngon jomiraru wi hayadun akbaru indallahi kanjum buri faddade lawol allah faddade miside allah yaltinde dunke en makka be makka hayadun buri bonde illa e habede e le bidi umbur bonde ila abede ne bidi wal fitna ko kefera ko gondu don go na dum fitna jaati ko arslamen be pinnu don be diina mabbe ko fitin don arslamen en be diina mudum ka ko be don gi joda re ciudi mabbe tan be dewa allah non lando yami bini fitin don be pinnu biro dum wattaaje fa jaltin don be makka akbar kanjum buri bonde jaati ni ko ci le bare gol modon na yule habbe gol ene afami ona sunu guru kono ma pamo no julbe wana hande wana jango e be jokki onde wala yazalu na yugatilu kam sar sahabu de modon de hatta yuddukum an dinikum in istata'u fa be bay to ko yidina mo be ngartro hefere so be baawi ka dum tabe ngoti usabi ele o aya andi kefere yida sa islam e bada acca tamudun tarankilisi abad wana kefere tuba ko na bele fu fu jobrar wi be ciyarata e kabe mo faa be jaltina on assalamu alaykum modon so be jaltina assalamu alaykum modon on ngoni bandira be ke fraagal to jonga nen del do jonno bas wala wa man yartadid minkum an dini kala dutti do e modon yu e dina mudu hoote mabbe fa mutta jomu mai ton tubari wartu be assalamu alaykum faa mai dum mai to wo ko yum kafiru ngana yeddi assalamu alaykum o to murti fawdaay ka habida ta amaluhum fi dunya be ngoni be golleji murul di be ngoni da na doori moni ha laabi fashal wal akhirati golle be moni la akhirat fawdaay ka sahabun nay be woni jomira be jangi be wona to yiti hum shiha khaliduna kam be jati woni na to be jahannam da no jam ay inna allazina amanu kunum be ngoni ngoni na am wallazina hajaru be ferbe to yoppi galleji mum yakkiti nira rasulullahi alaihi wasallam wa jahadu fi sabilillah acharu laa ta ya jihad de yokke nura do ngaddi fi sabilillah ngadi jihad wonde be nula na ngadi jihad to nura neli do ulai ka yarjuna rahmatullah be woni jorti be min be ta be woni jikkube yurmende ala garnal jam wallahu ghafuru rahim la na jafu to jurma to sayaram bay dan be inshallah لا نفاضي آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.